श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। सुनापन इतना गहरा था श्री राम का जी घबराया। सारे पिंजरे थे खुले एक पंछी भी नजर नहीं आया। थे धूल धूल कलियां और फूल थे पात पात मुरझाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। शोभा सिंगार एक चंद्रहार देखा तो राम अकुलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। आंसू का सागर उमड़ पड़ा सुध बुध भूले रघुनंदन। ये हार मेरी सीता का न हो पहचानो सुमित्रा नंदन। तब चरण पकड़ सिस की भर भर लक्ष्मण ने भेद बताए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार अदेखा। मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। व्याकुल लक्ष्मण जी बोले क्षमा करें प्रभु मैं ये हार कैसे पहचान सकता हूं। मैंने तो भाभी के केवल चरण देखे हैं। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार अदेखा। मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। वो लाल बरन भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए।